Falëndrojmë Allahun Xhelal Xhelaluhu i cili na mundsoi me këtë stantën këtë vend. Salavatet dhe selamet tona qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Me lejen Allahu Xhelalu ala, do të vazhdojmë shkurtimisht me veprën e dytë e cila nxjerr njeriu prej Islamit. Dhe kemi thonë që këto 10 vepra Shejhu rahimahullah nuk i ka përmend se nuk ka tjera, mirë po i ka përmend ose se bazat gjitha veprave që ka nxjerr njeriu kthehet në këto, apo i ka përmend disa vepra që janë do të thotë kanë qenë para hapura në kohën e tij, dhe Shejhu ka dëshirë të rregjë brejtin muslimanëve që mos i veprojnë ato. Pas veprës së parë që kemi përmend që njeriu me i shoqërua Allahut shoh në adhurim, veprën e dytë Shejhu ka thonë men gjale bejnë hua bejnë Allahi vasajt, jedohum o jeseluhum u shefa o jetawakkelu alejhim kefara i gjmaan. Kush merë mes ti, vetës ti njeriu, dhe Allahut ndërmjetësues. I lutë ata, apo i kërkon për tyre ndërmjetësim, dhe ju mbështetet atyre, thot bën kufër, del për islamit me pajtimin e gjithë umetit islam. Çështja, do të thotë na ka herë mendojnë se jenë njerëz primitivë, dhe në realitet jenë ata, cilët marrin diçka tjetër që ufshin varr, apo njerëz gjallë dhe ju lutën atyre, si kur që i marrin kinë se vlia, apo njerëz të vdekur, e faltore kështu më radhë, mirë po, çështja është ama ose ka, që kemi përmen hadithin javën e kalume, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmen për shirku në vogël që ka thonë, shirku në umetin tim është më im, apo më im sheft, se gjurë ma e kamësë thnegles. Për këtë dhe të shirku, në thamë se shirku i vogël dhe gjunahat jenë mjetë cilët qojnë shirku në malë. Edhe kjo, marja një ndërmjetësues, njeriu mes vetës dhe Allahu subhanahu wa taala, mushrikët apo grupet e devijuara që kanë rënë në shirk kanë tentuar me arsitu logjikisht devijimin e tyre. Dhe kanë thënë se para mendon njeriu kur don me hyjtë mbreti drejt për drejt nuk i ka hyje njeriu si ka hije, edhe nuk është nder ndaj mbretit, me hyj njeriu i thjesht kushdo qoftë me hyjtë dera. Mirë po, kur don me lyp do thotë me kërku diçka prej tij, po çka e dërgon në ndërmjetësus, edhe kërkon leje. Nësa e jep leje, pastaj kështu më radh. Thot, na në këtë formë, ja dedikojmë lutjet tonë njerëzve të mirë që kanë varreza, kinëse, nëse janë devotshëm ata, e kështu më radh, dhe na për shkak se ata kanë qenë njerëz devotshëm kështu më radh, mirë pa Allahu subhanahu wa taala, e ka demantu këto tekstualisht në Kur'an, dhe ka thonë, inna alladhi, kulli du'u alladhina zaamtum min dunillah, la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina la. Ky ajet kuranor sura Saba i ka përmbledh katër gjëra që Allahu xhallahu ala me të cilat kapën njerëzit e thjeshtë. Edhe me të vërtetë këtu me sqaru çdo njeri i thjeshtë apo i ditur, nëse pretendon se ka dituri, gazet tauhidi është dituria më e lehtë për ta mësuar. Allahu Gjellu Ala me këta jetë kuranori ka përmbledh katër gjana qka nuk ju len as një dyshim pa as sharu për ata cilët marrin ndërmjetësus për të pranu dhe thot lutjet e tyna apo të për të shprej ankesat edhe prokopimet e tyne kësaj dynjaje. Thot Allahu Gjellu Ala thua ju në ditën e gjykimit atyre cilët marrin për zotra apo lutën dikën tjetër përveç Allahu subhanahu teala. Thua ju se zotrat e tyre thot nuk kanë posedu sundim as në qilë as në tokë, e para. E dyta thot, as nuk kanë pas ortaklak në krimin as në sundimin e qijeve, as nuk kanë qenë ndihmuës në qështje, dhe nuk, Allahu Gjellu Ala ka thonë, nuk ju bënë dobi në dërmjetësimi, shefati, i dikuj vetëm se kujtë Allahu Gjellu Ala tja e plejen. Do thot, djetarët islam kanë thonë, se kjoja jetë kuranori ka muhu katër gjana. Njeriu për me lut dikun tjetër përveç Allahut xhelalu, nga se kjo vepër hyn në tauhid uluhije. Sikur njerëz që e marrin për dikun tjetër, për Zot, do të thotë sikur krishterët, jehudët e ata cilët ju ngjasojnë, e ngjash mosh do të thotë edhe kjo vetëm se këtu ka sot fatkeqësisht shumë për njerëzve që kanë përkatësi islame, me emër mirë, por realisht ata e thejnë të uhidin edhe islamin e tyne, nga se devijojnë në kuptimin e kësaj regula, po këti parimin islam, Allahu Gjellewala ka thonë për të adhuru dikën tjetër në këtë dënja, ose duhet me pasaj sundim në qijë edhe në tokë një pjesë sundimit, ndanë me Allahun, atër ti disa adhurimi ja dedikon ati nga se ka sundim. Allahu Gjellewala ka më hu se nuk ka dikur sundim qijë. Ose thot duhet jenë ortak me Allahun, në sundimin e qijë edhe tokës, apo thot, ata duhet kanë fushi, që me t'i kry obligimet e tua, i lutës dhe të dikush i lutët vorët, që Allahu Gjellewala me që djeme jo vajza, apo me i dhuru thmi nga se nuk ka, apo me Allahu Gjellewala me ja falë gjunat, e kështë të mradh, i lutët një vorët, që aj me i dërgu e kështë të mradh, do të të merdi shka, kë duhet me poseduat fuqi, Allahu Gjellewala ka më hukta se nuk e pëzër në askush, dhe e ka përmenë ndërmjetësimin. Kurse të qështja ndërmjetësimit, normal, në islam ka dy lloje ndërmjetësimit, ka ndërmjetësim të pohuar që Allah ka pohu se ekziston, sikur ndërmjetësimi Muhammed al-Islam ditë në zhgimit, por me në islam kur pasi Allahu t'i bleje. Dhe kushti i parë është që Allahu më i dhon leje dikujt për më ndërmjetësuar, e dyta që Allahu duhet të jetë i kënaqur me atë që cili ndërmjetësohet. Çka do të thotë se ai duhet të jetë musliman edhe nëse ka gjuna. A mos duhet këtë shirk ose kufër? Nga se Allahu Gjellewala nuk ja lejon Muhammedit s.a.s. as besimtarve kështu më radhë që ndërmjetësojnë ditë një shkimit, nuk ju lejon me ndërmjetësu vetëm se nëse ata dhe tëtë jënë për atyre që Allahu Gjellewala ju lejon, ata jenë duhet jenë musliman. Për këtë, Allahu Gjellewala në kita jetë kuranor mushrikve, ju ka dëmëntu gjitha gjanat. Ka tha, as nuk ka kush pushtet sa grimë sa në qeja sto, përre që Allahu Gjellewala, as nuk është ka dikush hartak që Allahu t'i ka ndihmu me kriju ato, as nuk ka dikush fuqijime t'a bëkta, edhe ndërmjetësimi, a ka argument që Allahu e ka leju, që ndështa në ju nësë i lutën pejgamberve, apo me laqe, apo falë e thaj dhe tëtë gjana ma tullë të në gradë se këta, Allahu Gjellewala e ka dëmantu një gjatë tilë, për këtë e ka përmenë Allahu Gjellewala shumë ajete kuranuar për i tyne, që thëtë, wala të dëu mindunë illahi, ma la jenfauke, wala i dhorë. Edhe mos e lutë askën përveç Allahut, qka nuk të bënë dobijaj edhe dëmë. Normal, në paflasmi për i badetin kuptimi shëriator. Nga se djetarët e përmenin edhe na përmenin barës që duhet me pas fuqi. Del për i saj regule, nëse dikush e lutë dikun që posedën. Si kur ndihë ma mjekut me ndihë mu për plagë, ose ndihë ma dikuj punë fizike, do të taj nuk ka të bëjme me këtë kërkesë. Mirë, po çështja është se për ibadet në definicionin shëriator. Për këtë Allahu Gjellewala e ka mëhu se nuk ka ndërmjetësus përveç Allahu Gjellewala dhe njeriut. Për këtë që e përmena shemblin mushrikt për i dhujtarve të bëdrejzave kështu më lalë, thojnë se si mi u lytë Allahu të avdhën drejt për drejt, kurse Allahu Gjellewala dhe tëtë, ata e kanë japë Allahu të i kanë veshë mëngësi. Nga se kjo është madhnim i Allahut, edhe kjo drejtësi i Allahut që nuk kalon ndërmjetësim mes njerëzve dhe tij. Ti duhet më jeru drejt për drejt, përndryshe nëse ti merr ndërmjetësues do të thotë e cenon tauhidin e Allahut xhallahu ala. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thonë njëri prej sahabëve, "Masha Allahu wa shi", ti ka thotë çka don Allahu dhe çka don ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, "Mbani mua ortak me Allahun." Ka thonë, masha Allahu ahdahu, thua e qëfar të dënë Allahu i vetëm. Pse, nga se qëka të dënë Allahu dhe, qëka të dëshërën kjo kjo dhe, e shëqërën në të uhid me Allahun së mëratala. Kurse Allahu Gjellewala nuk ko shok, për këtë abdo nuk lejohet me thakështu, për këtë nëse dikush dënë që ta shprej ndihman e dikuj për shamëll, që i ka ndihmu për dishka, edhe pastaj i kujtohet ti se Allahu është ai i cili nësejnë që ka bat punë edhe të ka ndihmu, edhe dënë me thonë, pa tjetër dënë me thonë, Allahu në ka ndihmu, pastaj është bërë se bep filane, kështë më radhë, me pastaj nga se fjala, ta së pjesa pastaj e bënë dalimin a obën, e nuk e në gjasën në me Allahu në Gjellewala. Për këtë edhe e përmen Hoxha, pe Shekhu Isem Timijës, Rahimullah, se Allahu s.a. të thëtë i ka bënë, qështë ka bërë shiun, shkak për me mbi bari, e kështë më radhë, Allahu Gjellewala dhe thëtë të sebepe. Mirë, po sebepe dhëtë me pas prasysh se nuk duhet më u konsideru sebepe, vetëm se me argument për shëriatit. Nëse një qështje së Allahu s.w.t. e ka e mërtu si shkak, në e mërtojmë si shkak. Nëse nuk e ka e mërtu, në pa tjetër duhet të mëhojmë Ata. Edhe pastaj hoxha obdani përmend disa ajete kuranore, mirë po të shefati, është një mesela obdën, që e përmenëm, dy llojet që ndërmjetësimit, mirë po që ka rastësisht, obdën e kam dëgju një qështje, që fatkecish ndoshta shpesher përmenet prej muslimanve, kurse une nuk përfundova, duke ledhu isha të të marë materiale dhe, duke ndëgjua o bërë një ligjerat një djetari bashkohor për djetarët ndaj, të qështje e ndërmjetësimit është qështje rëzikshme, nga se përmena rëziku në shirkut. Edhe dhini Allah e gjelora, shëriati duhet mësohet, edhe jeti kuranor që shpesh e përmenim falem, më nëhu la ilaha illallah, mësoje, la ilaha illallah. Të thotë mësoje që mos t'i bën, mos t'a cenan, mos t'a thenë. Fjallën la ilaha illallah, është qështje rëzikshme. Për shemëll hoxha, e kishë mojtë një dërës, djetari saudis, të qështje që ka i thojnë mujahidi dikush, me shprej se nëse bjenë shahid, i thotë ndërmjetësët e onë në ditën e gjykimit. Dej, që ka ndëgjova djetarë, dhe thotë kjo shirk i madhë. Thotë nuk ka dalim kjo, apo nëse dikush i thotë dikuj, në ditën e gjykimit ti nëse vdes musliman, ki drejt një ditë në gjikimit, Allahu Gjelluala ka në hadith që ju thot ndër muslimanve ndërmisioni për vlazët tua, e kështë në moral. Ju ndërmisojnë besimtarë, ndërmisojnë mujahedë, ndërmisojnë shahedë, ndërmisojnë pejgamerët, pas ta ndërmisojnë Allahu Gjelluala, mirë po nëse dikush në këtë dunja, i thot dikuj se në ditë në gjikimit të musë më harra ndërmisa, nëse Allah të pranën shahedë, kjo në shirkë i madhë. Pse nga se ai njeri nuk e posedon këta. Kjo ka mundësi të kërkohet ditë në gjikimit. Ki gjunahë, Allahu Gjella Walla e ka pranu dikon shahid, edhe atëherë të lejot pëse se Allahu thamë kushti i parë shefati, thamë ka shefat pohimit edhe shefat mohimit. Dhe të thotë Allahu Gjella Walla njonin shefat, dërmjetësi me ka pohu, se më ndodhë, për shamëll i thush dikun, lutë Allahun për muhe. Kjo është të lejot me ndërmjetësuaj, mi thamë Allahu të falje gjunahët, forcoje, ullëzoje, kështë më rrallë. Mirë po, me thamë, ato dhe të formën që ka përmena që ka është njohër, djetarët islamë obdën e konsideroishin nga se e thamë shefati i pohimit i ka dy kushte. E para, që Allahu Gjellolat këtë japleje atina për më ndërmjetësu, e dyta, që Allahu tjetë knashën më ndërmjetësus, apo me të ndërmjetësuarin. E në kitë rast, Allahu Alasi ka dhënë këti leje. Edhe ti për këtë në kitë dunja, do të djetarët islam, e kështë përmen hoxha, mirë për nuk përmledha, fjallët për shkak se thash, ma konkretisht a ka dikush për djetarë, mirë për hoxha asërej, shumë kjartë me sënë dhe gjova, edhe nuk gjejtë atë shka kundur, abdo në kësaj, se kjo në shirk i malë, Allah në ruajt, për më ndër dikush i thët, edhe unë e kom dëgju këtë fjallë, abdo në që shumë për njerëzve thojnë, se mësum harra jo mulkijame, e kështë më radhë nësë Allahut pranën shahid. Mirë po duhet në pas kujdes, abdo në nga se nuk kërkohet për njerëzit. Pse hoxha i brumë një disa gjana njëjt, a lejot me thonë, do të të mësë më harra ditë në shkimit për më mështin gjenet. Nuk lejot. Njëjt të i kërë është për qështë një ndërmjëcimi. Nga se ndërmjëcimi, o dhenë, pa tjetër duhet me i plëcu, ku ushtet për këtë Allahu Gjellewala, ka thonë, wa kemi melekin fi sëmavati wal ardhë, wa kemi melekin fi sëmavati la të gni shefeat e më mshejën, illa min ba'di eje edhen Allahu li me jesha u e e sa me lek në qilra, qëta qilj, thot nuk jo bën dobi ndërmjetësimi i tyre asgjën, vetëm se ku jep leje Allahu subhanahu wa taala. Për këndon dhe, Allahu është i knashën me ata cilët ndërmjetësojnë në laqët. Dhe thot të dy kushte, dhe të me pas për asysh, për këtë Allahu Gjellewala ka thomen, dhe ledhi jeshve o indahu i labjedni, kush më ndërmjetësaj të ka Allahu Gjellewala, vetëm se pas e a i tjep, leje, dhe ka thënë Allahu Gjellewala, wala e shfeune illa alimen njërë të da, dhe nuk kanë drejt, atyre që i pët leje, Muhammedi s.a.s. shahida, ditë në shikimi së kanë drejt me ndërmjetësu, vetëm për kun Allahu është i knashër më ata njerëz. Atëra të ndërmjetësojnë, dhe thëtë me leje në Allahu Gjellewala, kjo dhe thëtë është prej atyne që njerëzit marrin ndërmjetësus, dhe i shprejhin halët e tyne, varrezav qofshin ajvorri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo nuk po flasim për gjëra të tjera. Allahu xhallahu ala na ruajt. Për këtë thash apo don kjo hyn tek fjala la ilaha illallah, që do të thotë nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut. E një prej forma është se në cilët njerëzit marrin ndërmjetësues me synin e Allahut xhallahu ala dhe i bëjnë shirk Allahut, e kjo është për gjëra që njeriu t'ia prish islamin e tij edhe nëse ai vazhdon me xhenim e me namazë kështu me radh. Elusim Allahun xhella wala që të na ruaj prej shirkut të madh dhe na fal nëse i kemi bën shirk të vogël pa dituri. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.